Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Arra gondoltam, hogy az elején megkérdezem tőletek, hogy mit szóltok az első magyar műholdhoz, amit még idén fellőhetnek a tervek szerint, meg hogyha sikerül mindent megcsinálni. Na jó, akkor beszéljünk valami komoly dologról. De ez komoly, építik az első magyar műholdat. Témát kérem. A neve az viccesebb, mert úgy szól, hogy Maszat 1. Ugye a magyar szatból jó, van. Tehát akkor beszéljünk valami komoly dologról. De halál komolyan építik. Építik a műholdat. A műegyetemen egyébként műhelyekben már forrazgatják össze az alkatrészeit. Jaj, ez egy ilyen hangzik. Kis kocka alakú műhold lesz, egy ilyen egy literes. Egy literes űrméret. Egy igen. Literes űrméretű kocka. Kocka, igen. 10 centi mindegyik oldala kocka. Mi fog csinálni? Tehát mi lesz a funkció? Műholdni fog. Tehát kipukkantják az űrbe. Kipukkantják az űrbe. És akkor ott keringeni fog. Nem olyan egyszerű egyébként az a keringés, mert amikor ugye kijön abból a hordozó rakétából, akkor az forog, mint a stanicli. És hát ugye először meg kell állítani, tehát stabilizálni kell valamilyen módon neki majd a forgást, és akkor rádió kapcsolatot kell létesíteni a satnyak is áramforrásával. Ugye olyanja is lesz neki? Hát hogyne. És hát, rádiója is? Igen, és ő fényképezni is fog tudni, és majd fényképet is fog továbbítani, ha minden igaz. Fényképezőgép az még ja, nem lesz az a következő verzióban. Ez semmit nem fog tudni, csak ott keringeni fog, nem, meg rádiós nem, kapcsolat. Nem. Ő valamit ott fog, aztán földmágnesességet fog mérni, hogyha jól emlékszem. Hát meg alapadatokat, sebességét a műholdnak, meg magasságát. Meg ilyeneket. Hát én úgy gondolom, hogy szerintem éppen ez hiányzott most nekünk, ezt nagyon várjuk, ezt a nagy tudású műholdat, ami ez, majd ez egy hatalmas fog mérni dolog. Mindenféléket. És hatalmas ki fogja nagy. Fölni? Indiai űripari társaság. Hány milliárdba fog kerülni? A hír szerint 30 millióba kerül magának az eszköznek az előállítása. Nem, hát mire fönt lesz, és ott keringeni a fog. A fellövése pedig további 20 millió forintba kóstál, amiből én arra következtettem meg az eszköznek a méretéből is, hogy valószínűleg több műholdat is vihetnek föl, nyilván igen, ezért is kell kicsinek lenni. Ez egy nagy program, és minden ilyen oktatási intézmény, aki benevezette be a programba, készített egy köbdeciméter műholdat magának, és akkor azokat szépen kirajzanak a világűrbe, és hát gondolom... Nem fogják azokat zavarni egymást? Hát gondolom, ez is része a feladatnak, hát gondolom, de nem tudom, hogy mennyit vihet föl egy ilyen hordozó, hány kiló műholdat vihet föl, mert ugye egy kiló tehernek az eljutatása, az hány kiló műguminak az elégetése ugye a hajtóműbe, de azért ez egy komoly dolog, ugye, hogy ezt pályára kell állítani. Ez nem úgy van, hogy főcsúzlizunk valamit, és akkor az ott... És akkor fönnmarad. És akkor fönnmarad, mert egyrészt ugye vissza fog potyogni. De az így is úgyis visszapotyog állítólag. Hát majd valamikor. Hát de nem mindegy, hogy hogyan, és milyen módon potyog vissza. Hát azért ez egy komoly tudomány. Várj, ez nem geostacionális pályán lesz? Nem. Le fog róla törni, azt hiszem, hogy néhány napig fog, egy-két napig lesz, azt hiszem, azon, és utána szépen megkezdi dicső zuhanását. De két napig lél majd a projekt? Nem. Három hétre tervezik egyébként a működését. Legalább három hétre. Benne van a projektben, hogy lehet, hogy több évig is fog majd működni az űrben, de három hétig biztosan. Tehát erre tervezték egész bizonyosan. Fogunk 30 milliót, elégetjük, berakjuk egy ilyen dobozba a hamut, az 20 millióért fölül. Ne hülyéskedjetek már. Nem, hát akik ebben a projektben magában részt vesznek, azok hihetetlen tudásra tudnak szerteni, gyakorlati tudásra tudnak szerteni. Egyrészt ez egy belépő egyébként az Európai Uniónak az űrkutatási programjába is. Így van, tehát én azt olvastam erről, hogy mindenképpen fontos ahhoz, hogy egy másik szintre kerüljön a magyarországi űrkutatás, vagy abban való részvétel, mert addig nem veszik igazán komolyan őket, amíg nincsen saját műholdunk. Amíg nem jutottunk el arra a szintre, hogy képesek vagyunk előállítani egy ilyen mesterséges műholdat. Itt a fontos az, hogy egy komplett műhold legyen, mert azért a magyar űrkutatás az már gyártott olyan berendezéseket. Hát igen, volt a pille, ugye a sugárzásmérő, eszköz, ugye akkor az élelmiszeriparunk is profitált már belőle valamennyire. A pilléből? Nem a pilléből, mert más tettük a tubusos csirkemájat, vagy mit tudom én, mit csináltak. Nem tudom, tehát általában az is... Igen, utasellátó volt. És hát egyéb sok ilyen kapcsolódó projekttel már ott vagyunk, de saját műholddal még nem, és ez egy saját műhold azért az eléggé komoly kihívás. Hát itt ebbe az a nagy kihívás, hogy egy komplett rendszer, ugye az energiaellátástól kezdve, amit ugye napelemek biztosítanak, hát meg a kocka minden oldalán. Meg a védelmet. Gondolod, hogy ez körülbelül azt hiszem 28 000 km/h szerén sebességgel fog hasítani ott a világűrbe, aminek mondjuk, hogyha neki mennek ilyen porszemek is, amik éppen állnak, hát azért elég súlyosan érinti ezt a dolgot, tehát még ezt is ki kell bírnia. Szóval sok-sok szempontra kell figyelni, még egy szempont van egyébként, hogy, és ezért kerül 30 millióba egy ilyen műhold, hogy a benne levő alkatrészeknek az extrém körülményeket is ki kell bírnia, tehát mint a katonai felhasználású eszközöknek. Ha jól emlékszem, mínusz 30 foktól egészen plusz 80 Celsius fokig. A katonai az mínusz 70-től van. Mínusz 70-től? Lehet, hogy ez is magát a berendezést tesztelni is fogják a Földön elég durva körülmények között, tehát föl se juttatják akkor, hogyha nem felel meg ezeknek a teszteknek. Ugye, kemencébe rakják, meg kútba ejtik. Szóval nem maszatolás lesz a maszat körül. Népmesélnek megfelelő kategóriáknak teszik. Hát meg ki kell bírni a gyorsulást, nem szakadhatnak le róla az alkatrészek, különböző rezgésvizsgálatok. Ami érdekes egyébként az ilyen üreszközöknél, hogy a legnagyobb fejtörést szerintetek mi okozza egy ilyen űreszköznek a életben tartásánál? Hát nem tudom. A hűtés. Hűtés. A hűtés, ugyanis a világűrbe ezt a vackot, ezt ugye kvázi vákum veszi körül, nem tudja minek leadni a felesleges hőt, amit ott termel. Számomra ez megdöbbentő volt, nem tudom, hogy a szkafanderekről olvastam, hogy valami újfajta kesztyűt fejlesztettek, és a szkafanderben az egy nagyon fontos dolog, hogy hűteni tudják az asztronautát, mert ugye a különböző berendezések, azok fűtik ezt a dolgot. És hogy oldják meg? Mi a hát például trükk? Ezek a különböző, ezt tudom, hogy az űrállomásokon például napelemek, azok egyben hőleadó felületek is. Tehát nincs azért az, hogy teljesen nincs hőleadás, de olyan hőleadás mondjuk, mint a levegőbe, ahol ugye a levegő fölveszi valaminek a melegét, olyan ott nincsen. Na várjál most, ezek szerint, ha engem kidobnak az űrbe szkafander nélkül, akkor nem fagyok meg? Megfagysz és megfősz, hát nem valamelyiket előbb megcsinálod. Mert ha kibírod az első 2 percet levegő nélkül, akkor valószínűleg a nap felé lévő oldalad megsül, a másik meg megfagy. Mm-hmm. Jó hangzik, hát nem szép sor. Hát, amíg még működik benned a hőtermelés, az még fűteni fog egy darabig, de amint leáll, szétdurrantak a belső szerveid, akkor onnantól pedig fagyásnak indulsz. Már még beszéljünk szerintem. Szép sorsot kívánunk a Masszat 1-nek, állítólag még 2009 vége előtt az űrbe bocsáthatják. Szurkolunk neki, meglátjuk. Az elején Pintér Robert beszámol egy régi ötletből lett friss kutatásról, te hogyan kezdtél internetezni? Vajon tényleg nincs mindenkit rabulejtő alkalmazás? Aztán vendégünk lesz az IVS főtitkára Klotz Tamás, akivel a Született Informatikus című kampányról beszélgetünk. PC tip, benne egy kerítés, ami hasznos a munkaasztalhoz. Kerítsük karámba ikonjainkat. Aztán az infószótárban egy jelentés bővülésnek leszünk fültanúi, visszatérünk a mindent körülvevő számítástechnikára. A számítástechnikának már filozófiája is van. A témába belemelegedve Borek András arról beszél, hogy mit tapasztal a Ubicomp alkalmazásokkal már ma, mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Spányik Csatmán Balázs nehezen bírja ki a számítógép nélkül, a csetelőgép nélkül, és a grafomániáját most a forgatókönyvünkön éli ki. Jegyzetel bőszen, amíg mi itt beszélgetünk. Hát szoktam néha jegyzeteket készíteni. Egyébként a múlt héten még a műsort is toppereltem, itt ilyen magánmódszer, hogy nagyjából mennyit, hát most majdnem azt mondtam, pofázunk, de akkor nem mondom azt, hogy pofázunk, beszéljük szét az időkeretet, ami rendelkezésünkre áll. Mellette ül Bódi Zoltán, a netnyelvészünk. Jó estét kívánok! Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Pintér Robert, a Sonda Ipsos online kutatás igazgatója. Jó szurkolást! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és köszöntöm a vendégünket, Klotz Tamást, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének főtitkárát. Üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok! És mindjárt beszélgetünk erről a kampányról, ami azért is lesz nekünk érdekes, mert mi nem az informatikusokról szoktunk beszélgetni, hanem pont azokról, akik felhasználói az informatikának, de ennek ellenére nagyon érdekes lesz, mert jó néhány olyan szempontot megbeszélünk, amit Magyarországra igaz. Előtt egy újdonságról beszélgetünk Pintér Róberttel, ami nem is annyira újdonság, mert már az ötlet régi, megszületett pár évvel ezelőtt, hogy valahogy le kellene követni, hogy ki hogyan kezdett el internetezni. Na, de ezt gondolom, hogy nem csak egy olyan sztorizgatás céllal, meg ilyen nosztalgiázás céllal, hanem valamilyen más célotok is volt. Igen, van mögötte egy hipotézis, hogy akik még nem kezdtek el internetezni, és vannak bizonyos fajta félelmeik, meg elvárásaik, meg elképzelésük az internettel kapcsolatban, azoknak segítséget nyújthatna az, hogyha hozzájuk hasonló helyzetben lévő embereknek a történetét, vagy tapasztalatait hallhatnák arról, hogy ők nekik számukra mit jelentett az internet, hogyan kezdtek el internetezni, kihez fordulhatok segítségért, stb. És ide kapcsolódik az, és tegyünk gyorsan egy kitérőt, hogy már évekre ezelőtt beszélgettünk itt a műsorban a killer application, tehát az a gyilkos alkalmazás, ami oda vonza a géphez, a számítógéphez és az internethez a leendő felhasználókat. És ha jól értem, akkor ennek a kutatásnak a középpontjában ez lehetne, hogy van-e, létezik-e ilyen gyilkos alkalmazás? Így van, ez az egyik fő csapásirány, hogy létezik-e ilyen, illetve egyetlen egy ilyen létezik-e, és a hipotézisünk az az, hogy valószínűleg, bár nem nincs annyi alkalmazás, ahány ember értelemszerűen, de vannak tipikus helyzetek, élethelyzetek, tipikus olyan alkalmazások, amik az internetre húzzák az embert. Ilyen például Magyarországon az IVIV. Nagyon sokan azért kezdtek el internetezni, mert hogy ott megtalálják a rokonokat, barátokat, régi ismerősöket. Szokták mondani, hogy majdnem az összes internetező már rajta van. Valamelyik közösségi rendszeren, valamelyik magyarországi közösségi oldalon. Hát a magyar internetezők. Uh-huh. Igen, ez így van. Egyébként az IVIV az egyik, a világon az egyik olyan oldal, amely a saját országán belül a legtöbb internetezőt meg tudja szólítani. Jól emlékszem, 75-80%-át a magyar internetezőknek az IVIV. Akkor ez bizonyítja, hogy van ilyen killer application? Az IVIV-nek van ilyen hatása, ez egyértelmű. Az e-mailekre szokták még ezt mondani sokan, bizonyos esetben a chat a szolgáltatásokra is szokták ezt mondani. A videó megosztó oldalakat is most már lassan ide lehet sorolni, egyes esetekben a portálokat, híroldalakat. De hogy más-más, mondjuk képzeljünk el egy idős embert, mondjuk egy 60 fölöttéket korosztályba tartozót, aki mondjuk az ő korosztályban elég kevés olyan emberrel találkozik, aki internetezik, hiszen ott 2-3% körül van a penetráció Magyarországon. Hogyha ilyen történeteket hall, hogy egy idős ember mire tudja használni, mondjuk kapcsolattartásra a család többi tagjával, unokáknak mondjuk a fényképét vagy a videóját megnézni, mit tudom én, elütni a szabadidőt mondjuk egy kártyapartival az interneten, akkor már is közelebb, életszerűbbé válik, és közelebb hozza hozzá az internetnek az alkalmazását. Uh-huh. Nem egyszerűen generációs határokról van szó? Részben generációs határokról van szó, részben ugye ez összefügg társadalmi státusszal, tehát hogyha megnézzük, akkor van egy ilyen gazdag-szegény határ is, részben összefügg földrajzi különbségekkel, tehát a vidékiek vagy a falusiak aránya az alacsonyabb, mint mondjuk a fővárosi vagy a nagyvárosiaknak az aránya, tehát vannak bizonyos klasszikus törésvonalak, amiket persze Magyarországon is elkezdtünk már áttörni, de még az igazi áttörés szerintem várat magára. Szóval ez az előfeltevésetek, hogy nagyon sokféle ilyen vonzerő van, vagy gyilkos alkalmazás, ami behúzhatja az embereket az internetet. Hát van néhány tipikus, valószínűleg. Ami a kutatásban, de ez még mindig csak feltételezés. Így van, a kutatásban én már nem veszek részt, ezt annól még az ITTK-ban találtuk ki közösen, és aztán szétspriccelt a társaság, és most az X-Center kutatóközpont vállalta föl, hogy ebből csinál egy kiadványt. Illusztris emberekkel csinálnak kvázi ilyen mély interjúkat, vagy interjúkat, ezeket fogják közé tenni egy X-Center fizetek nevű kiadványban várhatóan márciusban, illetve készült egy kutatás, egy online kutatás az internetezőkkel, amit az NRC készített, és ott is feltettük ezeket a kérdéseket, hogy hogyan kezdte el alkalmazni az internetet, vagy használni, mit használt belőle, félelmei voltak ezzel kapcsolatban, stb., és akkor ez a kutatási eredmény lesz még mellétéve. Az, hogy hogyan kezdett el valaki internetezni, ugye te küldtél is nekünk egy példát, az interjúban egy olyan valaki szólal meg, aki már 1996-ban elkezdett. Igen, az én vagyok egyébként. Akkor te kezdtél el 96-ban netezni, tehát 13. éve lassan, amiből az következik, hogy igen, csak korán kezdtél netezni. Tehát valószínűleg benned ezek a félelmek nincsenek meg. Akkor kevésbé fog képet adni arról, hogy azt próbáltam meg leírni, hogy amikor én elkezdtem 96-ban internetezni, akkor én nekem milyen fajta személyes benyomásom vagy élményem volt, és nekem is volt egyébként egy olyan, hogy féltem attól, hogy bementem egy gépterembe, akkor mi nagyon kevesen interneteztek Magyarországon, és hogy én, hát én egy lúzer vagyok, mert hogy én azt tudom, hogy kell, mondjuk a számítógépen tudom, hogy kell bekapcsolni, de hogy mi az az internet, meg hogy, hogy az, hogy mi volt az, hogy böngésző, meg hogy hova, mit kell beírni, hogy kell keresni, mire kell kattintani, hogy lehet kattintani, hogy linkek vannak benne, hogy elolvasni egy cikket, és akkor átmenni egy másik cikkre, stb. A többiek meg ott ugye lazán hasították az internetet, és akkor gondoltam, hogy majd néznek rá, hogy ez mekkora egy lúzer, hogy itt nem tud semmit. De aztán az igazság, hogy mindenki ott foglalkozott a saját dolgával, el voltak foglalva. Oda jut az egyik srác hozzám, aki már várt engem, egyébként meg volt előre beszélve, hogy megyek. Megmutatta, hogy hát van egy olyan, hogy böngésző, hogy akkor még a jó kis öreg Netscape volt a böngészők csúcsa. Emlékszem, hogy ott mentek szépen a hullócsillagok, vagy meteoritok, vagy a logójában, az nagyon megmaradt bennem. És akkor én egy cikkhez kerestem, egy karaokéról szóló cikkhez kerestem információkat, és akkor beírtam, hogy karaoke. Máig emlékszem, hogy 342 000 találat volt rá, ami már akkor 96-ban döbbenetes, hogy egyszerűen beírta egy valamilyen témába egy kifejezést, és annyit kaptál vissza, amit nem bírtál olvasni, vagy szűrni kellett. Akkor te még egyetemi hallgató voltál, ugye? Igen, harmadéves egyetemi hallgató voltam. És egy harmadéves egyetemi hallgató számára ez volt az a szempont, amiért elkezdtél az internettel foglalkozni? Tehát, hogy sok találatot gyorsan megtalálhattál. Ez egy extrém helyzet volt, mert igazániból ez egy zárt, egy médiaszaknak egy zárt laboratóriuma volt, ahol lehetett használni számítógépet. Igazániból nekünk a szociológián ki volt érve egy pár ilyen zöld képernyős monokróm telnet masina, ami ki volt írva ilyen falra, ilyen nagyon hosszú lista, hogy miket kell begépelni ahhoz, hogy olcsó lehessen a telnetre bejutni, amit kívülről tudtunk, és akkor mi gyakorlatilag Pint használtunk, ez egy levelező alkalmazás, nagyon fapados, és éveken keresztül azon keresztül leveleztünk, és ez volt maga az internet. Tehát nem volt olyan, hogy ilyen grafikus felületen keresztül böngészgettünk volna, stb. Mai napig él a Pint, köszönjük. Szoktam is használni egyébként. Visszatérve még egy kérdésre, a kutatásra, ha elkészül ez a kiadvány, akkor annak valamilyen célja kell legyen. Ezt persze megfogalmaztad az előbb, de én egy gyakorlati lépésre volnék kíváncsi, hogy eljut-e cégekhez, olyan döntéshozókhoz az államnál, akik elindíthatnak programokat, hogy ezen információk vagy kutatás eredmények alapján milyen népszerűsítő programokat kell elindítani. Azt tudom elmondani, hogy mit képzelnék el, hogy egy ilyen kutatás mire lenne jó. Ugye van a Netrekész program, ami egy állami, illetve cégek által finanszírozott program, aminek az a célja, hogy népszerűsítse az internetet és az internetre kész állampolgárokat hozzon létre, kvázi ezzel a csúnya kifejezésre, vagy támogassa az embereket ebben a dologban. Ez például egy remek kiadvány lehet ahhoz, hogy ehhez adjon inputot, hogy milyen programokat érdemes csinálni, hogyan lehet embereket megszólítani, jellemzően akik elkezdtek internetezni, milyen problémákkal néztek szembe, mert hogy erre igazániból érdemben szerintem nincsenek információk Magyarországon, és ilyen kutatás, hogy nem is hallottam máshol sem, hogy ezzel próbáltak volna tulajdonképpen operálni. Ha segítetek ehhez valamit, létezik egy IT mentor hálózat, akiknek ez gyakorlatilag egyfajta bibliájuk lehetne, hiszen ők, amikor találkoznak különböző emberekkel, akiknek próbálnak segíteni ezeket a gátlásokat legyőzni, akkor akár segédeszköz lehet nekik. Így van. Tegnap előtt egy sajtótájékoztatón Keresztesi János, az IVS, vagyis az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnöke mondta, hogy sokszor és büszkén hangoztatott tény, hogy az ICT szektor Magyarországon a bruttó nemzeti össztermék 10%-át termeli meg. Ezt az eredményt veszélyezteti a széles körben érzékelhető IT szakember hiány. Csak az utóbbi 6-7 évben 10 feletti volt azon informatikai cégek száma, amelyek fejlesztő központjuk felépítéséhez más helyszínt kerestek, mert nem látták biztosítottnak, hogy pár száz fős fejlesztői csapatukat belátható időn belül kialakítsák. Itt ebben a műsorban mi keveset beszélünk a programozókról, az informatikusokról, de ezúttal kivételt teszünk, mert egy kampány indul majd rövidesen, és ezért invitáltam a stúdióba Klócz Tamást, az IVS főtitkárát, hogy beszélgessünk erről, hogy miért is van szükség erre a kampányra. Ha bruttó nemzeti össztermék 10%-a az IT-szektorból jön, akkor hogy csökken az informatikusok száma? Miért csökken? Szerintem ez egy kulturális kérdés, és ezért is csináltunk kampányt. Ugye az előbb szó esett arról, hogy kik hogyan kezdtek internetezni, egyesek már viszonylag régen. Amikor a számítástechnika és informatika indult, akkor egyrészt trendi dolog volt informatikusnak lenni, vagy azzá válni, viszont akkor nem is volt ennyire a köztudatban mindenféle kütyüknek a használata. Ma viszont a fiatalok körében az terjed, hogy ha ő tudja használni a kütyüt, akkor tud internetezni, akkor minden tud róla. Ez viszont ahhoz kevés, hogy mérnök vagy informatikus legyen belőle. A másik oldalról meg, miután ez köztudatba beleivódott, egy kicsit a szülők, akik orientálhatnák őket ebbe az irányba, nem érzik trendinek ezeket a szakmákat sajnos. A szülők döntenek általában a tovább tanulásról? Mert azért nagyon sokat hallani ezt. Szóval ilyen közhelyé vált az utóbbi 10-15 évben, hogy hát az informatikában meg az internetben van a jövő, tehát kisfiam, hogyha ezt választod tovább tanulásod tárgyául, akkor nyilvánvalóan biztos lesz a megélhetésed. A szülők az egyik nagyon fontos faktor, de nem elhanyagolható a barátok és az egyéb közeg, a hasonló fiatal közegnek a behatása a pályaválasztásra. Sajnos az, amit mondasz, az sajnos nem igaz a szülőkre most. 2000 után szerintem megfordult ez a trend. Ma ugyanazok a presztízs szakmák, amik mondjuk sok száz évvel ezelőtt is, vagy viszonylag régóta beindultak, például jogásznak küldeni a gyereket, az egy nagyon, nagyon jó presztízs dolog. A közjegyző ugye kihalás alapján lehet újból az ember. Annak ellenére, hogy a keresletek, akár a kezdőmérnöki vagy kezdőinformatikus keresetek is gazdaságilag abszolút igazolnák a döntést, hogy érdemes informatikusnak menni. Egyébként az adatsorokban láttam, hogy a legnépszerűbb talán manapság a gazdasági, közgazdasági képzésekben résztvevők, tehát ott tanulnak a legtöbben, és második helyen jön talán éppen a jogi. Igen, képzés, szóval és valahol sokadik helyen az informatikus. Akik vezetik is egyébként a diplomás munkanélküliek listáját, ha jól tudom. Kizárólag az informatik, vagy hogy mondjam, az informatikusokra ez különösképpen jellemző, az informatikai képzések különösképpen jellemző ez, hogy nagyon alacsony a résztvevő hallgatói létszám, vagy pedig általában a mérnök képzésre is mondható ez a dolog. Nagyon jó megközelítés, általában elmondható, a számok is ezt igazolják, általában a műszaki értelmiség és ebbe az irányba induló szakmákban a képzés és a hiány az nagy. Van egy specialitás az informatikának, távközlésnek, mégpedig az, hogy sokkal dinamikusabban változó és fejlődő iparág, mint mondjuk egy hagyományos villamosmérnök kategória. Azért azt hozzá kell tenni, pont múlt heti ésben olvastam, hogy a tanárnak, tehát azoknak a műszaki tanároknak az állománya is nagyon lecsökkent. Tehát már nem, hogy szakemberek nem képződnek, de azok, akik a szakembereket képeznék, igen, abból is hiány van, mert egyszerűen nem vonzó a pálya, aki olyan szaktudással rendelkezik, hogy esetleg a jövő generációt mondjuk olyan ismeretekre tudná oktatni, meg olyan szemléletre, az inkább a versenyszférába keres magának boldogulást, mint a katedrán. Tehát ez is egy nagyon összetett probléma egyébként. És nem is nehéz neki. Tehát aki mondjuk szeret tanítani, mert ugye nem elég tudni egy adott tárgykört, hanem át is tudni adni azt a tudást, ugye ez egy specialitása a tanárnak, de ha nem tud megélni, mert ugye azt mindannyian tudjuk, hogy milyenek a tanári fizetések, viszonyok, ma simán el tud menni a versenyszférában, olyan hiány van, és ha képes elviselni néhány éven keresztül egy versenyszférának az egészen más környezetét, mint egy tanítási környezetet, nagyon jól meg tud lenni belőle. Szóval, ahogy az előbb idéztem Keresztesi Jánostól, 10 olyan nagy informatikai cég volt, akik nem Magyarországot választották, de van jó példa is azért Magyarországon. Mik a döntő szempontok, amikor mégiscsak úgy döntenek, hogy itt legyenek Magyarországon? Hát amikor egy cég megpróbálja elkezdeni keresni a következő telephelyének, lányvállalatának a helyét, akkor nyilvánvalóan először nagy geográfiai egységekben gondolkozik. Tipikusan az outsourcingnak mondjuk India, Kína szokott a támpontja lenni, de azért rájöttek, hogy akkor a kulturális különbségek meg időeltolódás van, hogy Kelet-Európa egy picit drágább, úgynevezett labor cost-ban, tehát mondjuk fizetések szempontjából, de mégiscsak érdemesebb, mert kulturális szempontból közelebb áll Európához. Egész pontosan ismerem ezt az egész dolgot, hogy működik ez a dolog. Európának van egy hallatlan nagy előnye. Nálunk nem csak angolul beszélnek idegen nyelvül. Indiában nem találsz német nyelven, hollandul, franciául, tudom én is soroltam, spanyolul, olaszul beszélő embert. Ilyet nem találsz se Indiában, se Kínában. Hát hiába telepítesz oda például egy olyan központot, amelyik például ügyfél problémákkal foglalkozik, lehet, hogy olcsóbb a munkaerő, csak nincs olyan munkaerő, aki például európai idegen nyelvet beszél az angolon kívül. Mi most persze az informatikusokról beszélünk, és gondolom, hogy inkább a kutatófejlesztő központokról lehet szó. Ahova kellenek az informatikusok, meg a programozók, nem csak? Nem csak. Üzemeltetni a rendszereket. Tehát mondjuk a British Telekomnak van itt egy helpdeskje, egy viszonylag nagy helpdeskje, több száz ember dolgozik benne. Ez a belső, a teljes európai informatikai segítségnyújtó központ. Oda is magasan képzett informatikusok kellenek? Hát azért, amikor fölhív téged egy banki alkalmazott, hogy nem működik ez vagy az, akkor ott több lépcső van természetesen, van egy első szintű segítségnyújtás, de a második szinten azért elég jól kell ismerned, hogy milyen rendszerek vannak ott alkalmazva, és így tovább, és így tovább. És távolról kell mindezt. Tehát úgyhogy nem vagy ott, nem tudsz belenézni, nem tudsz odaülni a helyére. És idegen nyelven. Igen. Szóval, visszatérve a kampányhoz, hogyan lehet megszólítani a mai tinédzsereket, hogy legyenek informatikusok? Mivel lehet? Nyilván azzal, hogy lehet jól keresni. Hát igen, a pénz az mondjuk az egyik fontos szempont. De mi a kampányban azt találtuk ki, és reméljük, hogy működik, és azt gondolom, hogy működni fog, hogy a saját nyelvükön kell megszólítani. Az, hogy informatikusnak lenne, ez egy cool dolog, mert ez ma egy fiatalnak az egyik megközelítése, szerintünk. És az, hogy cool, azt lehet azzal jellemezni, hogy olyan munkahelyeken dolgozik, mint például a Navengo, ahol csocsózni lehet közben, ugye ez a Yahoo-tól átvett, tehát a környezet maga az egy olyan környezet, ami kellemes, baráti, stb. A másik dolog, hogy olyan marketing eszközöket, vagy olyan dolgokat kell használni, amiket ők használnak. Mi is a kampányunkban egy kicsit a gerilla marketing kombinálva új eszközökkel. Tehát mondjuk egy, bár nem akarom előni a dolgot, de mondjuk egy chat szoba alatt egy textlink. Uh-huh. Szóval arra lehet, hogy rákattint, mert nem biztos, hogy a figyelőbe fogja papíralapon elolvasni az újságot, azt majd elolvassa az anyukája, és így tovább. Hát főleg, hogyha olyan szavakat talál benne, ami valamiért megérinti. Igen. És látja benne a jövőjét, tehát valahogy visszatükröződik az, hogy ha ő ilyen irányba indul el, akkor az számára izgalmas, kihívásokkal teli, és még jó megélhetést is nyújtó szerep vagy állás lehet. Hát ezt mi úgy csináljuk, hogy ugye az előbb említettem néhány dolgot, ilyen gerilla marketing eszköz, chat szobák, olyan blogokon keresztül ráteleljük egy született informatikus szájtra, ahol tesztemóniálok vannak, olyan tipikus informatikai guruk bemutatják egy-egy napjukat, már befutott emberek bemutatják, hogy meddig tudnak eljutni, be van mutatva, hogy meddig tudtak eljutni. Mert nagy nevű magyar informatikusok a saját titkaikról. Beszélnek az életük, egy kicsit olyan, mint amit az előbb a Robi mondott, és hát igyekeztünk olyan embereket megtalálni, akik különböző korosztályból valók. Tehát mondjuk a Beck Gyuri az nem egy Y generáció, inkább mondjuk a nagy generáció, de ő is elmondja, hogy változzá. De mondjuk a Papp Péter, aki egy viszonylag friss cégnek a 3-4 év alatt felépített cégnek az igazgatója, ő például az az Y generáció, aki pár éve végzett az egyetemen, és már karriert futott be. Uh-huh. Ugye ez egy másik dolog, hogy informatikában gyorsan lehet befutni karriert, hogyha kellőképpen tudsz innovatív lenni. Egy újabb szemponthoz érünk el ezzel egyébként, hogy a felsőoktatási intézményekben mennyire napra kész az a tudásanyag, amit informatikával kapcsolatban át akarnak adni. Én csak ha visszaemlékszem a főiskolás időkre, ott mi csak reménykedhettünk abban, hogy olyan alkalmazásokkal foglalkozzunk, meg programot készítsünk, ami már fut az akkor már egyébként egyre divatosabbá váló Windows alatt. Nem lehetett, akkor egy olyan programnyelvet tanulhattunk csak, amivel képtelenség volt Windows alatti programot használni. Vagyis ez is egy szempont lehet egy főiskolás korú fiatalnál, hogy mennyire használható az a hétköznapokban az a program, vagy az a tudás, amit megszerez. Hát ez egy elég komoly paradigma. Egyrészt az informatika nagyon gyorsan változik. Ugye tanterveket akkreditáltatni kell, letisztult tudást kell tanítani, nem akarom bántani az ECDL, de a magyar ECDL-nek Magyarországon az ECDL-nek azt a változatát használják még mindig verzióban, amelyik még mindig azt oktatja, hogy hány track van egy flopin. Ma már kihasznál flopit. Mérsékelten kiváló a naprakészség. Maradjunk annyiban, hogy a felsőoktatási rendszerben ezek az akkreditációs folyamatok tudniillik, hogy a tanterveket össze kell állítani, akkor monitorozzák azt, hogy az oktatási intézményben mennyi, milyen beosztású, milyen tudományos fokozatú szakember tanít, milyen kutatási háttere van, milyen infrastrukturális háttere van, stb. Borzasztó sok mutatót, az egész tananyagnak a minőségi összeállítását. Ez egy több lépcsős, hosszú évekig tartó folyamat, amíg egy új tantervet, egy új képzési formát lehet akreditálni. Vagyis szükségszerűen nem tud napra kész lenni. Szükségszerűen benne van a rendszerben az, hogy ha jól tudom, 4 évente lehet újra akreditáltatni és megújítani a rendszert. A fennmaradásért kell küzdeni, mert én azt gondolom, hogy ennek a hiánynak az eddigieken kívül egy másik jelentős oka az, hogy egyre kevesebb a felsőoktatásba bejutó hallgató, egyre kevesebb, kisebb az a létszám. Jó, kevesebben születtek most már. Így van. Tehát nincs annyi kiből, gyerek. Nincs annyi gyerek. Erről van is egy szám egyébként. Vagy szállunk a 80-as évek szintjére, csak akkor nem azért volt kevesebb a hallgató, mert kevés volt a gyerek, akkor nagyon sok volt a gyerek, csak kevesebbet vettek föl. Most nagyjából annyian kezdenek bekerülni a felsőoktatásba, mint akkor. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy probléma halmaz, amivel a intézményeknek meg kell küzdeniük. És az 2004-ben még 170 ezeren jelentkeztek, és tavaly pedig már csak 90 ezer volt. 96.300 valahány. Ehhez a számhoz azért hozzátartozik, hogy 2004-ben indult egy csomó olyan képzés, amiben már végzettek is részt vettek. Uh-huh. Tehát ez nem szabad kifelejteni a statisztikából. Ez a 90 valahány ezer ember, ez viszont azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak azt nem vették fel, aki nem jelentkezett. Tehát ez meg azt is hozzá kell tenni, hogy maga a matéria egyébként, ami bekerül az iskolákba, hát szükségszerűképpen nincs meg az a kiválasztás, ami korábban megvolt. Az iskolák érdekeltek abban, hogy föl legyenek, mert ők fejkvótát kapnak, és abból élnek, aztán majd kiszórják a fél évkor őket. Nem fogják kiszólni, mert akkor még kevesebb lesz a fejkvótájuk, még az sem igaz. Meg kell tartani. Fordítsuk le ezt egy kérdésre. Ezt ebből következően akkor a kampánynak ki kellene terjednie magára a felsőoktatási intézményekre is. Őket is valahogyan meg kellene szólítani. Nekik is érdekük, hiszen ha napra kész ismeretet adnak át, akkor jönnek a cégek, mert akkor tudnak olyan szakembert úgymond idézelben kitermelni, akit egyből a végzés után fölvesznek munkatársként. Nagyon-nagyon jó helyen kapizsgálsz. Ez a kampány, ez amit most indítottunk, ez tulajdonképpen nem is a nulladik lépése, mert egy fél év óta dolgozunk ezen a problémakörön az IVS-ben, hanem mondjuk azt, hogy az első lépése is lesz második, harmadik, negyedik lépése. Hogy miért pont a felvételizőket szólítjuk meg, ennek nagyon egyszerűen az oka, most van felvételi időszak. De természetesen azért a felsőoktatási intézményekben szerencsére vannak olyan tanárok, akik mindenféle akkreditációs egyéb problémák mellett is felvállalják azt, egyszerűen saját érdeklődési körbe, hogy új típusú dolgokkal is foglalkoznak. A jobb egyetemeken több ilyen van, és az a szerencsés diák, aki ilyeneket fog ki. Mit lehet elérni számokban, vagy legalább becslés szintén, hogy egy ilyen kampánynak mi lehet az eredménye? Meg kétszereződik, meg háromszorozódik a informatikusok száma? Hú, az nagy szám. Az, ami elsődleges célunk, a trend megállítása, tehát a negatív trend megállítása, esetleges megfordítása. Hogyha tavalyi évhez képest a informatikusok vagy műszaki karokra jelentkezők száma akár 1 vagy 2 százalékponttal is növekedne, vagy hasonló maradva, na akkor mi azt gondoljuk, hogy a kampányunk megmozdított valamit az állóvízben. Egyébként a környező országokban is hasonló a trend, vagy ott növekszik? Hát megmondom őszintén, hogy energiánk nem terjed ki arra, hogy az ottani trendeket tudjuk megvizsgálni. Azt tudjuk az ipari visszajelzések alapján, hiszen rengeteg multinacionális cégnek a tagunk, hogy ott is problematika. Nem csak az informatikus, hanem műszaki emberek is. Én azon gondolkodom, hogy én részben azért lettem szociológus, mert ugyan matek szakra jártam gimnáziumban, de az valahol egy szórótárgy, hogy a fizikát meg a matekot az ember nem kéne vágja, akkor nem akar műegyetemre menni, vagy műszaki képzésre, mert tudja, hogy ott alapvetően a bekerülésnek, meg a bennmaradásnak az egyik feltétele, hogy ezeket a dolgokat az ember értse azon a szinten, hogy legalább túl legyen rajta idézőjelben. Tehát, hogy lehet, hogy cool dolog informatikusnak lenni, meg bizonyos fajta dolgokat csinálni, de hogyha nagyon absztrakt, elvont, és már az általános iskolában valahol félresiklott matematika és fizika tudásra megy az ember a középiskolába, akkor onnan már nincs szerintem út a lehetőség arra, hogy ő könnyen bekerüljön. Ez a bekerül, de hogy ne szórják őt ki. bocsánat, erre csak annyit hagyják, ez a másik irány. Tehát a kutatásunkból az is kiderült, hogy ezt általános iskolába kell elkezdeni. Felröppen most egy hír, hogy a 5., 6., 7., 8. osztályát az általános iskola felső tagozatában az alsó tagozati környezetismerethez képest összevonnák a fizika-kémia matek oktatást természetismereti oktatásban, azzal az elvvel, hogy ne nagyon terheljék a gyereket külön-külön ilyennel. Na most szerintünk ez a halála lesz mindenféle reális műszaki értelmiség kitermelésének. Ez egy ilyen elméleti vita, vagy igen, vagy nem. Egy viszont bizonyosan látszik, hogyha megnézzük a gyerekeket egészen az alsó tagozat végéig, ott nem válik annyira élesen szét, ugye, hogy valaki mondjuk a humán irány felé megy, tehát jobban szereti a nyelvtant, meg az olvasást, meg az írást, mint mondjuk a számtant, meg a környezetismeretet. Ez ötödikbe válik szét, és ötödiktől, ahol ugye szaktárgyakat tanulnak a gyerekek, onnantól esik bele a fene az egészbe, amikor majd azt mondja, hogy már a mondjuk a 8-osztályos gimnáziumba, ha olyanba kerül, akkor úgy, de ha kevesebb osztályosba, akkor meg olyat fog választani, ahol már nem pisztergálják annyira a matematikával, meg a fizikával, mert nem szereti azt annyira. És ebbe én azt mondom, hogy már ezen a szinten kéne a tanároknak foglalkozni, azt, hogy most ez külön, szétszedett tárgyaként, vagy egybe, azt kell, hogy mondjam, hogy tök mindegy szerintem, ha jó a tanár, akkor úgyis jó lesz a diák, ha meg rossz a tanár, akkor meg olyan, azért mindegy. Ez mindenképpen fontos szempont. Ami most megvan már, ugye ebből a kampányból, az a központja, az a weboldal, ahol már is lehet tájékozódni a született informatikusról. Milyen címen lehet elérni? Születetinformatikus.eu. Miért pont EU? Mert maga az informatika, az egy globális tudás, ugye ez is egy előny. Ha valaki ezt megtanulja, kell hozzá némi nyelvtudás, de azonnal tudja alkalmazni, és konvertálható más országba, globálisan bárhová. Születetinformatikus.eu. Spányik Balázs tanár úr következik, aki most talált egy nagyon érdekes segédprogramot. Kipróbáltad már azóta, mert csak így felvetetted nekünk, hogy milyen klassz. Kipróbáltam. Legjobb dolog a szeletelt kenyér volt, a második legjobb. Ezt már mondtad néhány programra egyébként. Ez egy jó mondás, igen, de tényleg, szóval azt gondolom, hogy mondjuk 95 óta a Windows felhasználó felületében nem volt ilyen jelentőségű, vagy szóval jelentőség az nem jó kifejezés. Egy ilyen nagyon jó használhatóságot eredményező fejlesztés. Saját gyakorlatomról hadd mondjak két mondatot, hogy az utóbbi hónapokban, mondjuk az elmúlt másfél évben elég sok ilyen segédprogramot meg hasznos utility-t föltelepítek a gépemre. Uh-huh. És úgy ellepték a munkaasztalt az ikonok, hogy számtalan, legalább 150 van a képernyőn. Na pont innen szerettem onnan indulni, hogy maga a desktop, tehát az asztal a Windows felületének ugye ez a nagy háttere, amin ikonokat tárolunk, ez már tulajdonképpen a Windows 95 is benne volt a Windowsban, csak akkor még nem láttuk, mert a Windows 3.1-ben egy olyan központi felületi alkalmazás, a programmenedzser látta a programoknak az indítását, ami teljes képernyőn futott, és kitakarta ezt az egész dolgot. De oda is lehet. Voltak ilyen csoportok. Igen, de ez alatt azért már ott volt a desktop, és ott voltak is rajta egyébként ikonok, mert oda pakolgatta a Windows azokat, amik ugye háttérben futottak, csak más, tehát egésznek más volt a funkciója, és aztán jött a Windows 1995-ben, ami alapvetően megváltoztatta ezt a dolgot, ugye bevezette a startmenüt meg a tálcát, és azt mondta, hogy innentől kezdve ezt a két felületi elemet használjuk arra, hogy elindítsunk alkalmazásokat, illetve lássuk, hogy milyen alkalmazások futnak, és ezek között váltsunk, és ott van neked a desktop, ahova nyugodtan pakolhatsz bármit, kirakhatsz rá dokumentumokat, zenét, videót, filmet, bármit, ami éppen a kezed ügyébe akad, illetve elindíthatsz onnan programokat a parancsikonokkal. Ez lett az ilyen nagy közös gyűjtőterület tulajdonképpen, ami egészen oda vezetett, hát 2000... Úgy néz ki, mint a rendes íróasztalok, hogy egy idő után az íróasztalon mindig rendetlenség van. Igen, hihetetlen rendetlenség keletkezett, és látom, hogy Robesz ingatja a fejét, akkor te vagy... Én másképp használom az asztalt valószínűleg azért. Uh-huh. Nekem ott csak azok a programok vannak, ikonok, amiket ritkán használok, és azért nem szeretnék a start menübe bemenni, hanem asztalra bökök, és onnan elindítom őket, ennyi. Mondok gyorsan egy apró kitérőt, elküldtem a programot, amiről mindjárt szó lesz az ismerősöknek, hogy nézzetek meg, hogy mennyire jó, és valaki visszaküldte, hogy nekem így néz ki az asztalon, és egy teljesen csontüres kék téglalap jött vissza a képen, mert ők sem, egyszerűen nem raknak rá ikonokat, tehát másképp használják ezt az egész operációs rendszer, de azért a felhasználók többsége használja az asztalt azt gondolom, ha másra nem, akkor legalább a leggyakrabban használt programok indítására, vagy éppen például nagyon sokan használjuk arra, hogy amikor letöltünk valamit az internetről, akkor most nem keresgélem neki a helyet, hogy most hova fogom elrakni, puf, lemegy az asztalra, és aztán majd 2-3 nap múlva elrakom. Ha nem, akkor pedig előbb-utóbb 150 ikonom lesz az asztalon. Mert úgy is szem előtt van, úgyis észre fogom venni. Aztán persze a sok ikon között mégsem lesz észre. Csak a helyzet odáig romlott, egyébként felismerte a Microsoft is, hogy nagyon jó ötlet volt az asztal bevezetése, illetve az asztal felszabadítása ilyen célra, de 2001-re tényleg a használhatóság határait veszte, vagy a használhatóságot kezdte már nagyon rontani ez az egész koncepció, ezért az XP megjelenésekor kitalálták a Clear Desktop koncepciót, vagy tiszta asztal programot. Tiszta asztal, tiszta ház. Komolyan, így hívták. Vagyis, hogy magától kitakarítja? Szó szerint, pontosan, hogyha biztos ti is találkoztatok már vele, van a Windows XP-ben egy ilyen beépített szolgáltatás, ami megadott időközönként képes megnézni, hogy milyen ikonokhoz hozzá sem nyúltál az elmúlt. Hogy gyűlölöm, mikor asztalon nem használt parancsikonok vannak. Persze, mert ritkán használom őket, és miért kell ebbe beleszólni? Jó, hát nagyon egyszerűen ki lehet kapcsolni, az első dolog, amit kikapcsolok egyébként a Windows telepítés után, de szóval ők úgy gondolták, hogy ez 2001-ben meg kellett hirdetni ezt a dolgot, hogy na, akkor majd így fogunk rendet csinálni az asztalon, hogy majd van egy ilyen mesterséges intelligencián alapuló automatizmus, ami kitakarít utána, hogyha te nem voltál. Jön anya is rendet rakja. Igen. Na, ez mind bukó, tehát ez teljes csőd. És akkor most jön a Stardock című cég, akit onnan lehet ismerni, hogy ők csinálják a Windows felületének átalakítására szánt programokat, mint például a Window Blinds-ot, vagy az Object Dock-ot, ami ugye ilyen drasztikusan át lehet alakítani, át lehet rajzolni a Windows felületét, és mindenféle nagyon jó pofa dolgot lehet vele csinálni. És kidobták, vagy piacra dobták, vagy inkább úgy mondanám, hogy elkezdték fejleszteni ezt a Fancies című alkalmazást, ami arra jó, hogy tulajdonképpen karámokba tudjuk zárni az ikonokat, és azon gondolkodtam idefele jövet, hogy a juhok és a karám című ilyen metafora talán a legjobb ennek az érzékeltetésére, hogyha az asztalt egy ilyen nagy rétnek képzeljük, és az ikonokat rajta pedig jó sok birkának, akkor a fancy-t úgy kell elképzelni, mintha ilyen teljesen dinamikusan azt mondanánk, hogy ez a négy birka, ez most így legyen itt ezen a részén az asztalnak, és őket innentől kezdve együtt szeretném kezelni. Akkor ő a pásztor kutya. Hát kvázi igen, csak a pásztor kutya is felosztja. Amúgy is egyébként felosztjuk, tehát hogyha nem teljes összevisszaságban pakoljuk ki az ikonokat az asztalra, hanem azt mondom, hogy itt gyűjtöm azokat az alkalmazásokat, amik mondjuk az irodai munkához kellenek, itt a játékoknak a parancsikonjait, ott gyűjtöm a PDF-eket, amiket el szeretnék olvasni, a harmadik sarokban pedig mit tudom én a programozáshoz szükséges dolgokat, a cikkekhez. Tehát ilyen kicsi részeket mi is elkülönítünk az asztalon saját magunk számára, vagy legalábbis a hozzám hasonlók, viszont ezt pillanatokat össze tudom mondani. Tudnilik, semmi nem garantálja azt, hogy az ikonok ott maradnak, ahol vannak, hogyha véletlenül váltasz egy alkalmazásban felbontást, akkor ugye már megváltozik az egész, és a Windows maga átrendezi az ikonok kezdetét, tehát ennél nincsen síralmasabb állapot szerintem, amikor... És visszaváltozik, és úgy marad. ez pont az, mint amikor kamaszkoromban édesanyám rakott rendet az asztalomon. Onnantól kezdve semmit nem találtam. Semmi nem volt meg, igen, és ebbe viszonylag gyorsan bele lehet futni. Na most a karám az pontosan erre jó, egyébként, hogy azt mondod, hogy ebből a 3-4-5-6 ikonból ezeket kerítsük körbe. Terelt be egy karámba. Így van. Nagyon jó pofán néz ki, tehát zseniálisan néz ki önmagában az alkalmazás, és egy ilyen félig áttetsző fekete hátterű bigyó lesz maga a karám, aminek tudsz egyébként címet adni, és innentől kezdve ezeket együtt tudod kezelni. Tehát megfogod a karámnak a tetét, és arra tudod húzni egyszerre mind a hatot, vagy mind az ötöt, ami benne van a karámban. Ki tud őket rakni a szélére az asztalnak. Meg tudod azt is csinálni akár, hogy beteszel a karámba mondjuk 15 ikont, de ebből 3-at használsz leggyakrabban. Akkor az összes többit elrejted. Az összes többit azt úgy fogod tudni elérni, hogy amikor szükséged van rá, akkor a karámban megjelenik egy kicsi ilyen gördítősáv, és akkor le tudsz oda gördíteni, és csak akkor jelennek meg. Tehát nem terheli az a rengeteg plusz ikon még továbbra az asztalodat, hanem tényleg csak azok látszanak, amik fontosak. Tehát pillanatokat rendet lehet rakni, nagyon jól lehet őket különíteni ezáltal. Ő maga is kínál mindenféle lehetőséget arra, hogy rend teremjen az asztalon, hogy ő szétcsoportosítja neked az ikonokat, akár típus szerint, akár az alkalmazások szerint. beállítja, hogy helyezkedjenek el az asztalon, tehát mondjuk látszódjon a háttérképet is, hogyha már mondjuk 20 percet tököltél csak azzal, hogy beállítsál valami jópofa háttérképet. Tehát tényleg egy nagyon jópofa ötlet, nagyon zseniálisan kivitelező, mert teljesen intuitív az egész, tehát egy pillanatig nem kell tanulni a dolgot, hanem kattintasz, megjelenik, használod, ráviszed az egeret, látszik, hogy változik az ikonok háttere, és teljesen kézenfekvő, hogy hogyan működik a dolog. Így kellett volna a Windowsnak kezdettől fogva kezelni az asztalon lévő ikonokat. Hol lehet letölteni a programot? Érdemes rákeresni a Google-ban, még fejlesztés alatt van, tehát még nem végleges, de teljesen stabilnak tűnik egyébként ez a mostani verzió, ami látható. Igen, nyugodtan. Amit még el kell mondani, szintén nagyon fontos, hogy az XP-t is, a Vista-t is, és már a Windows 7-et is támogatja, sőt a 64-es operációs rendszerekkel is kompatibilis. Bódi Zoltánnal, a netnyelvésszel most visszatérünk egy majdnem 2,5 éves szavunkra, amit az infószótárban megbeszéltünk. Már akkor azt hiszem, hogy pont említettem, hogy nagyon trendi kifejezéseket is hoz nekünk Zoli az infószótárban, ami... Köszönhetően nektek. Ami még nem terjedt el, hanem majd csak valamikor el fog terjedni, hogy bejön az informatikai köztudatunkba. És ilyen az a kifejezés, amit 2006-ban már említettél. Igen. Hadd kezdjem a rövid változatával ennek a kifejezésnek, ami nagyon jól hangzik. A magyar nyelvi környezetben is nagyon jól hangzik, meg angolban is, Ubicomp. Szerintem az informatikusok inkább ezt a formát használhatják, és nézek Andrásra, már ha használják, mert az olyan jó hangzik. De az eredeti... Könnyű is kimondani egyébként. Meg könnyű kimondani, meg jó a hangzása, meg írás képe is nagyon klassz. De az eredeti formája az a Ubiquitous Computing, nem próbálom meglebetűzni, bonyolultan betűzhető angol szó. Kicsit összetett a jelentése, valami olyasmit jelent, hogy mindenütt jelenlévő, mindenhol, minden körülvesz valami. A computing az ugye hát ismerős, tehát ez voltak éppen egy filozófiai háttér a számítástechnikai megközelítésnek, egy új fajta filozófiai. Tehát ez értelmezhető úgy is, hogy a számítástechnikai eszközöket körülvevő külső térben hogy helyezkedik el az eszköz, maga a hardware, a vas, illetve értelmezhető úgy is, hogy az eszközön belül a szoftver információ. Az információ kezelés a felhasználó, illetve az eszköz között hogyan működik. Itt már te bővíted egyébként a jelentést. Igen, mert két éve még ugye arról beszéltünk, hogy a környezetünkben levő számítástechnika. Igen, 2006 év végén valamikor, egy kicsit több mint két éve, arról volt szó, hogy egy új tendencia kezd megjelenni az informatikai eszközök világában, tudniillik az eszközök, tehát a számítógép, az már nem feltétlenül csak az a elefántcsont színű, kicsit megsárgult, fehér, mindenképpen kocka alakú, toronyhoz hasonló gép házban kell, hogy legyen, elhelyezve jellemzően a dolgozószoba sarkában, rengeteg kábellel körülvéve, hanem szépen megdizájnolva, szépen beleillesztve akár a nappali bútorai közé, vagy a konyhába, ezután nem sokkal kezdtek megjelenni azok a hűtőgépek, amelyekben voltak éppen számítógép volt található, internetre kapcsolódva, akár ételházhoz rendelést is tudtak intézni. Ez mind egy... Meg ne feledjük az autóba épített sok-sok fedélzeti számítógép. Természetesen ugye a személygépkocsikról se felejtkezzünk meg. Én azért felejtkezem meg, mert nincsen autóm, sose volt, valószínűleg nem is lesz. Nem nagyon érdekelnek az autók, tudni, hogy a vezetés. De egyébként ez is egy nagyon fontos világ. Tehát úgy vesz körül minket a Ubiquitous Computing, tehát a Ubicomp szemlélete szerint a számítógép úgy vesz minket körül, hogy voltaképpen beilleszkedik a hétköznapi környezetünkben észre se vesszük, hogy ott vannak ezek az eszközök. Nem kell úgy nekiülni, hogy most bekapcsolom meg, beírom a login nevet, meg ilyeneket csinálok vele. Tehát, hogy még egyszerűbben megfogalmazzam, amikor már nem egy számítógéppel kell nekem kommunikálnom, hanem csak egyszerűen élem az életemet, és amilyen szükségletem van, akkor mondjuk mondok valamit, vagy csinálok valamit egy eszközön, és az megtörténik, amit én szeretném, hogy megtörténjen a gépben. Ilyenek, nem kell hozzá számítástechnikai ismeret. Ilyenek lehetnek akár a robotok is, amelyek a hétköznapi életben körül tudnak minket venni, és szintén informatikai eszközök, infokommunikációs eszközök. Hagyj tegyek hozzá valamit. Elnézést, de nagyon furcsa ezt nekem így hallani. Tehát ha belegondoltok, az elején beszélgettünk egy kicsit az új műholdról, amit fellőnek. Tehát az tele van számítógéppel. Tehát furcsa azt mondani, hogy a Ubicomp az a számítógépek felől megközelítve a környezeti világot. Valójában az egész számítástechnika úgy alakult ki, hogy mindig is próbáltak automatikus eszközöket gyártani, amiknek az egyik magja volt, kezdett lenni a számítógép, amit aztán önállóan is elkezdtek alkalmazni. Ma csak annyi történik, hogy sokkal jobban a Ubicomp keretében sokkal jobban alkalmazzuk azokat a felhasználói interfészeket, amik a való világhoz kapcsolódnak. Nem tudom, hogy néztek-e sportközvetítéseket, de ott például mindig a jackiükbe épített számítógépeken keresztül kommunikálnak, beszélgetnek, és így tovább, és így tovább. Felhasználásokra egyébként majd fogunk még itt beszélgetni, mert a Borek András barátunk már használ is ilyen Ubicomp alkalmazást a számítógépen, úgyhogy meg ki is fog derülni, hogy a gépen belül hogyan működik ez, de még a kifejezés egy picit térjünk vissza. Igen, gyorsan befejezem. A Ubicompnak, vagy a Ubiquitous a computingnak van egy másik formája, és ezzel ritkábban találkozom, a pervasive computing, tehát ez a mindent átható, ez olyan helyzet, olyan szerepben van a számítógép, mindig ott van folyamatosan jelenlévő számítógép, tehát természetes számítógép, és, vagy számítástechnika, és az újabb fajta megközelítés, amit most Andrástól olvashattunk, ami levelező listánkon, amikor a számítógép és a felhasználó közötti információ áramlás sem a megszokott módszereket követi, hanem egy új fajta szemléletet alkalmazva természetesebb módon a természetes emberi, közvetlen emberi kommunikációnak, vagy az ember kognitív tevékenységét jobban megközelítő módon, nem csak feltétlenül ikonok és menüpontok átlátható, vagy nehezen átlátható struktúrájához kell alkalmazkodnunk, hanem a gép valahogy megpróbálja, az eszköz, az alkalmazás megpróbálja valahogy kitalálni a mi gondolkodásmódunkat, és ez egy kicsit elvontan hangzik ugyan, de lényeg az, hogy az a Ubicomp szemlélete alkalmazható a számítógépet körülvevő térre is, hogy abba beleilleszkedik észrevétlen módon, és a számítógépen belül is, a belső térben is alkalmazható, hogy az információ áramlás a felhasználó és az alkalmazás között egy kicsit organikusabb, természetesebb módon történjen. Ami egyébként természetes, mert amikor számítógépen dolgozunk, azt is szokták emlegetni úgy, hogy egy környezet. Igen. Egy környezetet használunk. Igen. A környezet szónak az eredeti jelentését meg ugye az előbb pont megbeszéltük, tehát amikor kívül a bennünket körbevevő környezetben használunk valamilyen eszközt, ugyanolyan eszközök, alkalmazások, adatok lehetnek a számítógépes környezetben. Na és erről fogunk most a gyakorlatról beszélgetni Borek Andrással. Bár a hallgatóknak elárulom, hogy már a múlt heti műsor után még itt maradtunk pár percig, és András csillogó szemmel mesélte, hogy beállította a saját számítógépen ezt a Ubicomp alkalmazást, és levett mindenféle menüt, már nem kattint az egérrel, már nem kell semmilyen menü, hanem csak, mit csinálsz? Megmondom a számítógépnek, hogy mit akarok csinálni. Ez egész onnan... Hogy mondod meg? Mindjárt kitérünk arra. Ez egész onnan indult, hogy van a Firefoxnak egy ilyen beépülő, akármi egy ilyen pluginje, amit Ubiquity-nek hívnak. És ennek láttam egy videóját, mindenki oda volt, oda meg vissza volt tőle, hogy fú, hogy ez milyen jó, és hogy ez forradalmasítja tényleg az interakciót a számítógép meg az ember között. A következőt láttad a videón. Az ember az böngészett valamilyen weblapot, és valami érdekes dolgot talált rajta, amit meg akart osztani a cimborájával, és tudod, kijölölöd az egérre azt az érdekes dolgot, valami történt, fölugrott egy ilyen, elsötétült a háttér, és előtérbe került valami, és azt mondta az ember, hogy email this to, mit tudom én, Kő Béla. Tehát küldd el ezt e-mailbe valakinek. Villant egyet, és elment az e-mailbe ez a kiemelt valami. Tehát nem kellett neki átkapcsolni a levelező programban, nem kell Ctrl-C, Ctrl-V, vagy egér jobb gomb, akármi. Küldd el ezt e-mailbe. Nem azt mondta, hogy mit tudom én, valamilyen extra parancsol, hanem megmondta neki a ékes angolsággal, hogy küldd el ezt. Tudta a számítógép, hogy mi az az ez. Tehát az, hogy kijelölt valamit akarod elküldeni. Ez úgy fölcsillantotta a szememet. Aztán következő volt, hogy valakivel éppen megbeszélt egy randevút egy étterembe, és az étterem címét ugyanígy kijelölte, azt mondta, hogy térképezd be, és tudom én, map this, bum, már jött is a Google Map-en, hogy hol van ez a vacak, és utána azt mondta, hogy és hogy milyen éttermek vannak ott. És fölhozott, nem tudom milyen alkalmazásból, hogy a környező éttermekről felsorolt, hogy melyik a legjobb. És akkor találkozzunk ott, ezt meg tedd be a naptáramba. Erre az időpontra. És benn volt. És minden ott volt, teljesen természetes nyelvet használt, egy darab mellőre rá nem kattintott, semmi extra dolgot nem csinált. Annyi, hogy ennek a ubiquitous computingnek, tehát amikor számítógépet akarom utasítani, ennek van egy billentyű kombináció, amit te jelölsz ki. Hát van a számítógépben például olyan gomb, amit én életemben nem használtam, ez a mit tudom én... Caps lock. Akár a caps lock, vagy, de ami kézre esik, de alul én nekem a control meg az alt között van a Windows gomb. Ezt nem tudom, hogy hányan használják valamire is. Linux alatt semmiképpen sem gondolom. Egyébként az nevetni fogsz, mert az a gomb egyébként a Ctrl és az Alt gomboknak az együttes lenyomása együtt. Tehát, hogyha nincs olyan a gépeden, és mégis azt akarod használni, akkor a Ctrl és az Alt együttes lenyomását emulálja az a gomb. Ezt csak azért mondom, mert például, hogy gyorsan meg akarja nézni a desktopot, ez meg tudja nyomni, hogy Ctrl, Alt és D betű, akkor úgy megmutatja a desktopot. Hát ezt se tudtam. Ugye? Na szóval mit csinál ezt a Windows gombbal? Na szóval azt meg a szó közt lenyomom, akkor földobja ezt a felületet nekem, ugye, amikor a böngészőt használom. És nekiálltam utána nézni, hogy mi van még, ami ehhez hasonló. Hát hogyha már a Firefoxot használjuk ugye naponta böngészésre, meg már levelezésre, meg mindenre egyébként, ilyen különböző webes levelező programokkal. Gyönyörű, csodálatosan lehet ezt használni, ugye tudok csetelni, de egy csomó mindent kifejezésekre tudok rákeresni, kijelölök valami kifejezést, ezt szövegben nem értem, akkor mondom neki, hogy magyarázd el, és bum, valami, akárhonnan a netről előkotor valami értelmező készoltás, és megmagyarázza nekem azt a kifejezést. Egy mozdulat, tehát egérhez nem kell hozzányúlnom, hanem ott van a kezem, magyarázd meg ezt, pummá, ott is van a magyarázata. Ez csodálatos. Kicsit hadd térjek ki azok számára, akik laikusabban közelítik a témát, mert ahogy elmeséled, abból sokaknak talán az jöhet le, és múlt héten pont ezen kezdtünk el vitatkozni, hogy ez kicsit emlékeztet a régi parancsolra. Tehát amikor te billentyűzeten kommunikálsz a géppel, vagyis be kell írnod azt, hogy mi történjen. Én egy kicsit tovább gondoltam ezt a dolgot, és rájöttem, hogy persze kell nyilván sokkal egyszerűbb így begépelni, mert nem kell olyan nagyon szigorú pontossággal egy parancsort beírni, mint annak idén a DOS-ban, vagy akár a Linux-nak a parancsori felületén, hanem ennél egyszerűbben használhatod ezt a felületet. De hogyha azt hozzáveszük, hogy nem is nagyon soká, nem olyan messze van az a jövő, amikor emberi beszéddel is irányítható a számítógép, akkor már nem kell billentyűzeten sem beírnod, hogy levelezés. Hanem csak kimondod egy mikrofonba, és ugyanúgy tudja majd értelmezni a gépet. Ez egyébként a fejlesztésnek egy fő csapás iránya ebbe a ubiquitous computingba, tehát hogy idáig eljussanak. Most azt mondom, hogy az alapok megvannak jól ebbe a Firefox pluginba, és majd a később említendő más egyéb alkalmazásokba is. nem, már itt se kell pontos parancsokat, mert gépelned, mert amikor én azt akarom én, hogy küldd el ezt e-mailbe, hogy e-mail, e-betűt lenyomom, az tudja, hogy én az e-betűt, én általában arra szoktam azt mondani, hogy e-mail, és akkor ott megjelennek a parancsok, de már első helyre sorolja az e-mailt, mert én azt használom a legtöbbször. De ha nem akarom, mert valami más, tudom én, parancsot akarok kiadni, e-betűvel kezdődött, azt is ott látom, tehát azért nagyon nem zavarodok össze. Mondhatok egy kicsit hasonló alkalmazás, csak hogy egy kicsit büszkék legyünk magunkra, mint magyarokra. A Budaörsi önkormányzatnál egy ITIA nevű cég csinált egy tanácsadót, nénikebe megy, és ékes magyar nyelven megpróbál egy kérdést feltenni, hát persze nem állítom, hogy a 100%-kal megérti, és utána elmondja neki hangos szóval a számítógép, hogy amit ő keres, azt melyik ablaknál, hol és hogyan tudja elintézni. Úgyhogy vannak azért, az persze egy egyedileg fejlesztett program, és nem ennyire könnyen telepített, de azt gondolom, hogy ezek a kicsit mesterséges intelligencia alapozott software agentek, ezek nagyon jól használhatók ma már. Egy ilyen beszélgető robottal kellene összekötni a Ubicomp alkalmazást, magyarul erről van szó. Így van. Szóval a lényeg az, hogy nagyon könnyen, gyakorlatilag nulla tanulási idővel lehet használni, mert semmi más nem csinálsz, mint kiadod az utasítást. De erről kialakult egy kisebb fajta vita, vagy ki szokott alakulni mindig, hogy jó, de hát mennyivel egyszerűbb azért mégiscsak egérrel az ikonra kattintani, meg minden. Ez szokás kérdése. Én amúgy is általában írok a számítógépen mindig. Én nekem az az időt rabló, hogy én abba hagyom az írást, oda nyúlok az egérhez, tekergetek valamit rajta, vagy eltalálom, vagy mellé nyomok. Ha ott van a kezem a billentyűzete, nem kell sehova se elmenni, sokkal gyorsabban haladok. De ez szokás kérdése, ha valakinek azt tetszik, csinálja azt. Én azt mondom, hogy aki egyébként a számítógépet használja, csetel, minden egyebet csinál napközben, annak a keze az általában úgyis többnyire a billentyűzet fölött van, és nem az egér fölött van. Ilyen szempontból ez egy kényelmes dolog. De ennyit a Firefox pluginról. Megvan ennek egy párhuzamos kiegészik, igen, testvére, vagy iker testvére, mind Windows alatt, mind Linux alatt, mind Macintosh alatt. Linux alatt ugye GNOME Duo, aki például GNOME grafikus környezet használ, vagy Windowsban a Launchy, amikor ugyanígy egy ilyen kijelölt billentyűzet kombinációban, nem Firefoxot használunk, ugyanígy egy csomó dolgot el tudunk érni. Például meg akarom nyitni az egyik dokumentumomat, akkor semmi más nem kell csinálni, megnyomom megint a mágikus billentyűzet kombinációmat, felugrik egy ilyen valami, és beírom akár a dokumentum címéből valami. Tehát nem is kell pontosan tudni azt a dolgot, hogy mit szerkesztettünk utoljára. Kimutatás, mondjuk. Akármint, de elkezdem mondani, hogy kim, de lehet, hogy úgy kezdődik, hogy 2009 kimutatás, de mivel ő indexeli a fájlokat, ezért ott lesz már a találatok között, hogy a kim akármi, a kimutatás is, és nagyon könnyen megtalálja ezt a fájlt. Én gyakorlatilag mondom, úgy használom a számítógépemet, hogy meg akarok nyitni egy fájlt, amit használtam, vagy amit elmentettem, vagy épp most kaptam e-mailbe. Én már nem keresgetek, nem nyitogatom meg ezt a mappát, azt a mappát, amaszt a mappát, hanem csak mondom neki, hogy elkezdem gépelni, hogy mit tudom én, ez a fájlnév, mert emlékszek valamennyire a fájlnévre, de azt sem tudom, mert komolyan mondom, hogy hova mentettem el. És nekiállok szerkeszteni a fájlt, mert ő kikeresi hozzá az alkalmazást, hogy melyik alkalmazással szeretem én azt használni, például azokat a kiterjesztésű fájlokat, és akkor azzal fogja megnyitni nekem. Nagyon jó megtanul minden egyebet. Nem lassítja be ez a számítógép használatát? Abszolút nem vettem észre rajta. Abszolút nem vettem. Én nekem egy nagyon nagy könnyebbség magának ennek a dolognak a használat, és nagyon emberközeli. Tehát az, hogy nem, gyakorlatilag alig nyúlok az egérhez. Tehát egy újabb lépés a számítógép és az ember közötti kommunikációban, ha jól értem. Én határozottan azt gondolom. Most ez annyira, egyrészt van körülötte egy kis hype is, tehát nagyon fölkapott dolog mostanság, de azért az elgondolkodható, hogy a Firefox az pont a héten az új fejlesztési irányok között megjelölt, hogy a Ubiquiti plugin az alapként be fog épülni. Hát most vagy a következő 3.2-es, vagy a 4.0-as verzióban, ebben még vita van, de hogy ennek ott a helye az alap alkalmazások között, arról már nincs vita a fejlesztők között. És így fogják majd megverni a nagy rivális Internet Explorert. Ha ők nem használják ezt, meglátjuk.